Evet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyallahu teala anna ve kuman kafetli müslümin. Allahümme amin ya Rabbi alemin. Dördüncü nev'e geldik değil mi? En-nev'u râbi'u. En-nev'u nevi ve nevi ki el-râbi'u dördüncü nevi. Evet. Minel enva'i seb'ati. Yedi nevi vardı. Arkada geçmişti. Yedi tane nevi. Mu'tel yedi nevidir dedi. Yedi neviden dördüncüsü nedir? El-mu'tellul ayni ve'l-lami. Aynel fiili ve lamel fiili illetli olan. Yani ve huve ma yekunu aynuhu ve lamuhu harfey illetin. İllet harfi. Aynel fiili ve lamel fiili illet harfi olan fiil. Değil mi? Kaviye. Kaviye. Kaviye. Dava. Dava yatvi. Reva. Rava yervi veya raviye yerva. O da var. Su içti, suya kandı bana. Şeva. Şeva yeşvi. Ve yukalü lehu. Ve yukalü denilir lehu buna. Bunun için denilir. Ne için? Lil mu'telli le ayni ve lami. Aynel fil ve lamel fil illetli olan için denilir. Ne denilir? El-lefiful makrunu lefifi makrun deniyor. Lefif deniyor. İki tane illet harfi orada bir araya gelmiş. Toplanmış. İki tane illet harfi var. Makrun deniyor. Feli mukaranetil harfeyn. Yani iki harf beraber. Değil mi? Li'ademil fasili beynehuma yani. Li'ademil fasili beynehuma. Mesela bundan sonra lefifi mefruk gelecek. Mefruk ismi makrun değil. Yani aralarında fasıl var. Veka. Veka. Fafili vav. Lamefili ya. Fetekulu sen dersin. Ne dersin? Şeva. Şeva dersin. Film adı yani mazide. Şeva. Şeva dersin. Evet. Yeşvi, yeşvi dersin. Şeva, yeşvi. Şeyyen, şeyyen dersin. Asluhu, şevyen. Şevyen. Vavileya kelimede toplandı. Evvelkisi sakin, ikincisi harekeli. Kulübetil vavu ya en, vavu ya kalbediliyor. Şeyyen. Sümme udgimet el ya'u fil ya, ya ya'ya idgim olundu, şeyyen. Şeva, asluhu şeveye. Ya harfi illet mutarik, ma kabli meftuh, ya yerfe kalbettik, şeva oldu. Yeşvi, aslında yeşvi yu idi. Ya harfi hocam, üzere zaman. Bu şeveye de hocam. Böyle illet yapıyorsa iki tane illet tarafı yanına geldiği için vav ve ya. Aynel fiili ne gibidir? Ve hukmu aynihi. Aynel fiili hükmü ki hukmu sahih. Sahih gibidir. O değişmez. Aynel fiili değişmez. Lefifi makrunda. Maksutta görmüştük onu. Değil mi? Onun aynel fiili hükmü neydi? Ve hukmu ayn ki sahih. Sahih gibidir. O değişmez. Lamel fiili de ilal yapılıyor. Şey ve ye. Ya harfi illet mutarik ma kabli meftu. Ya yerfi kalbi şeva oldu. Yeşvi, yeşvi aslında yeşvi yu idi. Ya üzeri zamme takil. Ya üzeri zamme takil görüp hasbettik. Yeşvi oldu. Ya sakin ma kabli. Söyle meksur. Ya ya üzeri terk ettik. Yeşvi oldu. Peki. Ne gibi bu şeva yeşvi şeyyenin durumu ne gibidir? Mislu rama yermi ramyen. Rama yer mi, ramyen gibidir. Ne demek? Yani Rama yer mi de ilal olarak, çekim olarak ne gördünse, ne biliyorsan, şeva yeşvi şey yendi de ay. Yani Rama yer mi de bildiğimiz. İlal'den, çekimden, Rama yer mi de gördüklerimizin hepsi şeva yeşvi de var. Ve kaviye yakva, kaviye dersin. Kaviye. Kaviye, kaviye dersin. Kaviye, asluhu kavive. Kavive, aynı. Fev'ille misle radiye. Radiye gibi ilal olun diye. Kavive. Vav tarafta vak oldu. Makablu meksur, vav'ı yaya kaybettik. Kaviye oldu. Evet. Değil mi? Yakva, yakvevu, yakvevu, kulübetil vavu ya'en, evvela, yakveyu, kulübetil ya'u elifen, litaharrikiha ve enfitahi ma kableha. Ma kablu meftuh, ya harekeli, ya nefuyu elife kalın. Kuvveten, kuvveten, bu da master, kuvveten. Kuvveten nasıl neydi? Kuvveten. Kuvveten. Tamam. Bir vaveyni yani. İki vavideydi. Sakinin ve müteharrikin yani. Sakin ve harekeli. Evet. Ondan sonra ne yapıldı? Udgimet. Değil mi? İdgam olundu. El-Ula birinci, fi-thaneti ikinci. Fesarı kuvveten. Kuvveten. Nokta. Ve raviye yerva, raviye, raviye, ravive, ravive, raviyası neydi? Ravive. Vav tarafta vak oldu, makabli meksur, vav'ı yaya kalbettik, ne oldu? Raviye, yerva, yerva, yer ve vu, yer ve vu. Vav dördüncü sırada vak oldu. Makabli mezmum değil. Vav'ı yaya kalbettik. Yar ve yu. Kulübetil yav elifen li teharrukiha ve enfitahi makabliha. Rayyen. Rayyen aslında ravyen idi. Ravyen idi. Peki. Kelimede vav ile ya cem oldu. Evvelki sakin, ikinci harekeli. Evvelkisini ne yapıyoruz? Ya'ya kalbetiyoruz. Tamam. Kat sebegat ihtiyama ala lukra bisikünün kendine vav'ı ya kıldık. Rayyen oldu. Rayyen. Ondan sonra ya'ya idgam ettik. Rayyen oldu. Ne gibidir bu? Şimdi kaviye yakva, raviye yerva. Bunların ilali çekimi ne gibidir? Mitlu radiye yerda ravyen. Radiye yerda ravyen gibidir. Radiye. Radiye. Yani fi cemii ahkamihi. Bütün hükümlerinde radiye yerda gibidir. Şimdi radiye neydi aslında? Radiye. Vav tarafta vakıl, makabül meksul. Vav yaya kalbine radiye. Tamam. Yerda. Yerda, yerda, vu. Yerda, yu. Yerda. Radiye. Master. Peki, onda bir değişiklik yok. Radiyen, Rıdan, he. Radiyen var mı master hocam? Radiyen. Yani bu söylüyor da. Rıdan, Rıdan diye master var, Rıdan. Rıza. Rıdaen var, Rıdaen var. Ama bu öyle söylemiş. Burada master almamış bizde. Kerra diye yerde demiş. Böyle sanki bu radiye yayıymış gibi. Master biraz şey... Radven olur, tamam mı? Ha işte. Radven, oradan radiyen olur yani. Filme tebaan da kalbedilmiş olur mu? Radiyen de bilme şey yok mu? olsa da yasun ne söyledim. Evet. Şerhte onu almıyor zaten. Öyle bir mahzlar da almıyor. Kenarda almış hocam. Bitti radiye yarda radiyen fi cemi'i ahkami bile muhalefetin. Ne şerhte yok. Şerhte yok o. Radiyen diye mahzlar almış. Radyen olabilir yani, master olabilir, lüvet bilir. Şerhte yok, onu şey alalım, yuvarlığa alalım. Şimdi sıfat-ı müşebbehesini söylüyor. Fehüve rayyan, rayyan, raviye yarvadan, rayyan, rayyanu. Aslı neydi? Ravyanu, ravyanu. Vabile ya kelimede toplandı. Evvelki sakin, ikincisi harekeli. Gulibetil vavu. Ya. Yani vav ya'ya kaybetti. Ne oldu o zaman? Rayyanu idgam etti. Rayyanu oldu. Vemraetun rayya. Vemraetun rayya. Vemraetun kadın rayya. Suya kanmış kadın yani. İçe suya doymuş. Peki rayya aslında neydi? Ravya. Ravya. Kelime de vav ile ya cem oldu. Değil mi? Vav ile ya cem oldu. Kad sebegat ihtavma alel uhra bisikün ilkacın vav ya'ya kalbettik. Rayya oldu. Ya ya'ya izgam ettik. Rayya oldu. Ne gibidir? Mislu atşane ve atşa. Atşane, atşane çeker. Atşanu, atşanani, atşanu çekerken tabi de o mislu muzafileyi olduğu için mislu atşane. Tamam, orada mensup şey mecrur oluyor. Mecrurun bil fetha. Fetha ile mecrurdur gayrimusarif olduğu için. Ama biz çekim yapacağımız zaman ne diyeceğiz? Atşanu, atşanani, idaşun. Adışa atşeyani ataşun. Çekelim şimdi. Reyyanu. Reyyanani. Rivaun. Reyya. Reyyayani. Rivaun. Evet. Tamam. Evet. Müfret müzekkerde ne dersin? Reyyanu. Reyyanu dersin. Tesniyede ne dersin? Reyyanani. Tamam. Reyyanani. Tesniyede. Cemisine ne dersin? Rivaun dersin. Rivaun. Tamam. Ne gibi aynı? Ataşun gibi. Rivaun aslında rivayun idi. Rivayun. Kulübetil yavu hemzeten. Ya hemzeye kalbedildi. Livuku'iha tarafen ba'de elifin zayidetin. Elifi zayideden sonra vaku oldu. Riva'un. Riva'yun idi. Zayid elifin sonra gelen ya'yı hemzeye kalbediyorlar. Kalbettik. Riva'un. Rayya. Rayya dersin. Rayya. Müfret müenneste. Tesniyesinde rayye yani, rayya, rayye yani, adı şey yani gibi, adı şey yani, rayye yani, rivaun, rayya, rayya yani, rayye yani, rayye yani, adı şey yani, rivaun. Peki. Ve erva, erva bu da fiil mazi değil mi? Erva. Erva de ve tekulu erva. Erva dersin. Erva. Yürvi irva. Erva. Ne gibi ki? E'da, e'da gibidir. E'da. E'da gibidir ne demek yani? Onun ilali gibi ilal yapılmış. E'da, e'da ve. Değil mi? E'da ve. E'da ve vav Dördüncü sırada vak oldu. Makabli mezmum değil. Vav ya'ya kalbedildi. E a'ta ye. Ya harfi illet mütarik makabli meftu. Ya'ya fe kalbedildi. E a'ta oldu. Erva, erva ve. Erve ve. Vav dördüncü sırada vak oldu. Değil mi? Ve ila ve katil vav rabiaten fesaiden ve lem yekün makabliha mazmumen. Kulvetil vavu ya'in. Er ve ye. Er ve ye. Ya harfi illet mütarif ma kabul meftu. Ya ye fe kalvetik er va oldu. Nokta. Alta gibi yap diyor. Tamam. Ve tegulu yine sen dersin. Fi fe'ile şimdi. Tamam. Fe'ile de yine hayye. Hayye dersin. Hayye. Hayye dersin. Evet. Hayye. Evet. Hayye. Ne gibi? Ke radiye. Radiye gibi. Yani radiye gibidir derken burada radiyeye ne örnek veriyor? Bila i'lal ile aynı yani. Aynel fiilin ilali olmamasında. Aynel fiilinde ilal olmaması. Aynel fiilinde ilal yapılmayacak yani. Evet yapılmıyor. Ve hayye. Hayye dersin. Ke radıye. Radıye gibi. Nasıl ki radıye de aynel fiilinde ilal yapılmamış. Hayyene de aynel fiilinde ilal yapılmamış. Tamam. İlal yapılmaz. Ve hayye. Hayye de diyebilirsin ama ve ediyoruz yani hayye bil idgam. İdgam ile hayye demen caizdir. Hayye. Yani muzarisinde yapılmaz. Ve yahya men hayye an beyyine. Ve yahya men hayye an beyyine. Yahya, yahya dersin fiil muzarisinde. Yahya. Ne gibi aynı? Yerda gibi değil mi? Yahyeyu. Yahyeyu. Ya harfi illet mütarik. Ma kablu meftuh. Ya yedir kalbettik Yahya. Hayaten. Hayaten dersin. Maslarında hayaten. Evet. Bi galbil ya'yı elife. Değil mi? Hayeyeten idi. Hayeyeten. Ha ye ye ten ya harfi illet mütarik makabülmeftu ya ye fekal diyor hayaten bi galbil ya elifen yani ve tukta bu yazılıyor bi suratil vav vav suretinde yazılıyor yani ve kütibetil elifu bi suratil vav vav suretinde yazılmış binaen ala lugati men yemilu men yumilul elife. Men o kimsenin lügatına ki yumil, imale ettiriyor el elifi, elifi ila nahvi mahrecil vav. Elifi vav mahrecine imale ettiren lügat üzerine. Yok böyle bir lügat var. Ala lügati men yumilul elife ilel vav. Elifi meylettiriyor. Ve ki zâlike salatu ve zekat. Salat, zekat da böyledir. Ve rıza, ve riba. Rida, riba, böyledir. Bunlar diyor vav suretiyle yazılmış. Böyle diyor. Ve kedalike tuktebu suretil vav. Es-salatu ve zekatu ve rida ve riba. Ve ecazel küfiyyun ama küferler caiz görmüş. Kitabetler riba, ribayı yazmayı bilya yaydı. Bi sebebil kesreti fi evvelihi evvel ilk keseden. İmam Ferra da diyor ki efendim bunu diyor Vav'da yazmışlar çünkü Hicaz ehli Hira'dan taallemul hatta hattı öğrendiler min ehlil Hira. Hira ehlinden yazıyı öğrendiler ve lugatuhum o Hira'nın lugatı ise er-riba bil-vav. Dolayısıyla فَعَلَّمُوهُمْ سُورَةِ الْخَطَّ عَلَى لُغَتِهِمْ. Yani Hicazlara lügatı kendi hatlarıyla, kendi şekilde, kendi dillerine göre öğrettiler. Ve yecüzü caizdir ketbuhu bir selaseti. Şu üçünü yazmak caizdir. Efendim. Ve gazidetil elifu yani badil vavi. Riba. Riba. Elif ve dikir. Kur'an-ı Kerim'deki site var mı? Evet. Keza dekerehu sahibul keşşaf fihi fil keşşaf. Keşşafta sahibul keşşaf zikretmiş ki vel hakku doğru olan enne emtale zalike. Bu ve benzerleri yani salat, zekat, hayat. Tuktebu fil mushafi, mushaf-ı şerifte yazılır bil vavi. Vav ile yazılır. İktidam bi naklihi. İktidam bi nakaletihi. Onun nakledenlere iktidan yani. Nakillere iktidan. Ama ve fi gayrihi, fi gayril mushaf bil elif. Elif ile yazılır ki hayatin.